ท้ายข้อสุดท้ายบอกว่าทำโอกาสที่ท่านล่วงลับไปแล้วเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านแม่และพ่อย่อมปรารถนาอย่างนี้จากลูกทุกๆคนเป็นการเลี้ยงใจแม้ร่างกายแตกสลายทำลายตายไปแล้วแต่จิตใจความห่วงหาอาลัยห่วงใยอาวรณ์ที่พ่อแม่มีต่อลูกนั้นมันมีอยู่ไม่มีวันสั่งสาถ้าหากสามารถมาหาได้ก็จะรีบมาหายามใดลูกตกทุกข์ได้ยากอยู่ขอบฟ้าแผ่นดินใดก็ตามคนในโลกนี้ไม่มีใครห่วงเท่าแม่เท่าพ่อหากวิญญาณของแม่ที่ล่วงลับไปสิงสถิตอยู่ณปารภพใดๆก็ตามเมื่อรู้ว่าลูกตนเองตกทุกข์ได้ยากก็จะรีบมาช่วยเมื่อเรื่องสุวรรณสามที่ถูกยิงสุวรรณสามถูกยิงก่อนที่แกจะถูกยิงแกเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อตาบอดพ่อแม่ตาบอดทั้งสองคนถูกงูเห่าเป่าตาบอดลูกนี้ก็เลยมาหาแม่หาพ่อพอได้ยินเสียงลูกร้องหาพ่อแม่ก็ร้องตอบลูกก็รีบวิ่งมาอยู่ที่โคนต้นไทรแห่งพอลูกมาใกล้ๆแม่บอกว่าลูกทั้งพ่อทั้งแม่บอกว่าลูกอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาพ่อแม่ได้ตาบอดหมดแล้วถูกงูเห่ามันเป่าถ้าลูกเข้ามาเองลูกจะตาบอดเองแม่เป็นห่วงขอให้บอดแต่พ่อแต่แม่เถอะแม้จะเจ็บปวดรวดร้าวทนทรมานพิษแห่งงูพิษจนตนเองตาบอดก็ไม่ลืมที่จะห่วงลูกลูกก็ไม่เข้าไปแล้วก็บอกลูกว่าเอาไม้ยาวๆยื่นมาให้พ่อแม่จับแล้วจูงออกไปเพราะพ่อแม่มองไม่เห็นลูกทางที่จะไปไหนเลยตามันได้บอดหมดแล้วลูกชายนี้ก็ร้องไห้เมื่อเห็นพ่อแม่ตาบอดแล้วร้องไห้เมื่อร้องไห้ไปได้พักหนึ่งก็หัวเราะหัวเราะพ่อแม่นี่เป็นฤาษีทั้งสองคนฤาษีและฤาษีนี่ฤาษีผู้ฤาษีแม่ฤาษีผู้หญิงภาษาบาลีว่าฤาษีนี่พ่อแม่นี่ก็บอกลูกเอ้ยครั้งแรกลูกร้องไห้เหมือนใจจะขาดเป็นทุกข์ปริเทวนาการเพราะความบอดของพ่อของแม่แต่วันนี้ลูกทำไมต้องหัวเราะลูกเห็นพ่อแม่ที่ตาบอดงมๆสาวๆเป็นเรื่องขบขันเป็นเรื่องตลกขนองอย่างนั้นหรือลูกก็เช็ดน้ำตาลูกก็หยุดหัวเราะแล้วก็เอาไม้ยื่นเข้าไปดึงพ่อดึงแม่ออกมาเมื่อพ่อแม่ออกมาแล้วลูกก็ลูกนี่เจริญเมตตานะรู้ว่างูนั้นมันกัดพ่อกับแม่แต่ไม่ไปฆ่ามันหรอกให้มันอยู่ตรงนั้นจูงพ่อแม่ออกมาแล้วก็มากราบพ่อแม่ก็ข้องใจว่าเมื่อลูกเห็นพ่อและแม่ตาบอดลูกร้องไห้ต่อมาแล้วทำไมเจ้าจึงหัวเราะเจ้าเห็นความบอดของพ่อของแม่เนี่ยเป็นเรื่องตลกขบขันเป็นตัวตลกให้เจ้าดูอย่างนั้นเหรอลูกก้มลงกราบพ่อแม่ทั้งสองที่เท้าแล้วก็บอกว่าหาไม่ได้ลูกร้องไห้เสียใจเห็นพ่อแม่ลำบากเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่บัดนี้พ่อและแม่จะไม่รู้จักเวลาทั้งกลางวันกลางคืนตะวันจันทราความมืดสนิทเกิดขึ้นลูกเป็นทุกข์เหมือนกับตาของลูกนี่แตกระเบิดออกไปแต่ลูกได้หัวเราะออกมานั้นลูกมีความรู้สึกขึ้นมาเอกอันหนึ่งว่าถึงเวลาถึงโอกาสดีที่ลูกจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทั้งสองเต็มที่โดยท่านไปหากินเองไม่ได้ก็เลยนึกดีใจว่าเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญที่สุดตลอดเวลามีแต่พ่อและแม่เลี้ยงลูกบัดนี้ลูกจะได้เลี้ยงพ่อและแม่หลังจากนั้นส่วนสามนี่จูงพ่อจูงแม่ไปถึงอาสมในป่าในภูเขาริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาแล้วก็เลยเตรียมทำที่เดินจงกรมให้แก่พ่อแก่แม่โดยเอาเครือเขาเถาวัลย์มามัดไม้เป็นราวเดินให้พ่อแม่เดินหลังจากนั้นก็ไปขุดหลุมทำที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเอาเครือเขาเถาวัลย์มัดไม้จาก ที่อาสมเนี่ยไปจนถึงที่ถ่ายแล้วก็ทำอีกที่อาบน้ำให้ผูกไม้ให้แล้วก็บอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อใดพ่อแม่จากอาบน้ำก็จับไม้ที่ลูกผูกไว้นี่เดินตามไม้ไปก็ไปเลี้ยวทางขวาเสียจะเป็นที่อาบน้ำมีแอ่งน้ำมีตุ่มน้ำถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นที่ถ่ายอุจจาระลูกได้ผูกไม้ไว้หมดหลังจากนั้นก็ทำที่ให้เดินจงกรมไปหาหัวเผือกหัวมันผลหมากรากไม้มาให้พ่อให้แม่กินมีสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเป็นฝูงในป่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราอ่านว่าเมื่อสวนสามไปตรงไหนมีกวางมีเก้งวิ่งตามเป็นฝูงมีเสือมีนกมีหนูเป็นเพื่อนคงจะไม่อยากเชื่อแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยสัตว์ทั้งหลายเขารู้คนไหนไม่เบียดเบียนเขารักถ้าท่านทั้งหลายไปที่วัดอาตมาท่านก็จะเห็นนกยูงเดินเป็นฝูงๆเวลาเช้ามาบินจากยอดไม้ลงศาลาข้างกุฏิอาตมาไล่หนีมันก็ยังไม่หนีตอนเย็นๆมาคอยนอนข้างนอนเอวเช้ามานั่งทำวัดตั้งพาพระเนรนั่งสมาธิตั้งแต่ตีสองในพอตีสามตีสี่นกเอี้ยงตื่นแล้วไฟสว่างบินมางอยบ่าแล้วเวลาเราเทศถ้านั่งเทศอยู่อย่างนี้ที่วัดมีแล้วตัวมาช่วยเทศมางอยบ่าเทศสัตว์นั้นเขารู้จักคนไม่เบียดเบียนเขาก็รักส่วนนะสามวันดีคืนดีก็เอาพ่อเอาแม่เนี่ยหาบใส่ตะกร้าข้างแล้วคนไปอาบน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาที่มีหาดสายราบเรียบพ่อแม่แม้แต่จะตาบอดก็เป็นสุขใจที่ลูกเป็นคนดีเช่นนี้เหมือนคุณโยมหายขน่อยเนี่ยฉ่ำบายใจนะชุกใจแท้ๆลูกขน่อยนี่ดีหย่อนบุญเหมือนกับเอาพ่อเอาแม่เนี่ยขึ้นสู่สวรรค์ถ้าลูกดีงามจะทุกข์ยากแค่ไหนก็ตามขอให้ลูกเป็นคนดีทีนี้อยู่มาวันหนึ่งสวรรค์สามเนี่ยแกไปหาบน้ำเอากระออมน้ำคนอินเดียเนี่ยเขาหาบไม่ค่อยเก่งเขาตั้งหัวคอแข็งกระออมน้ำไปตักน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมตาแล้วก็มีพวกเก้งพวกกวางพวกสัตว์ทั้งหลายวิ่งเป็นฝูงเป็นเพื่อนไปพระเจ้ากบิลยักษราชซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่โหดเหี้ยมมีนิสัยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเที่ยวป่าล่าเนื้อก็เลยมีความสนุกในการยิงธนูถ้าได้ยิงได้ล่าสัตว์วันนั้นท่านมาล่าสัตว์บอกให้บริวารรอข้างนอกอย่าตามมาเลยเราจะไปคนเดียวไปก็ไปเห็นสวรรค์สามในเดินลงมาเห็นสัตว์วิ่งตามเป็นฟุ้งเคล้าเคลียไปทั้งกวางทั้งเก่งเอ๊นี่มันคนอะไรยังหนุ่มๆเป็นเทวดาหรือเป็นคนป่าหรือเป็นพวกหน้าพวกอะไรถ้ายังไงซิเรายิงเลยตายแล้วจะรู้ว่ามันเป็นอะไรถ้ายิงข้างหลังเอาลูกศรยิงเสียบเข้ากลางหลังนี่เลยทะลุออกข้างหน้าล้มลงกับที่ในขณะที่ล้มลงกับที่เนี่ยพระเจ้าก็วิญญาณจักรราชก็ไปดูส่วนนั้นสามไม่เคยมีความโกรธเลยเมื่อรู้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็อวยพรให้ขอให้มหาราชจงยังแว่นแคว้นและรัฐให้สถิตอยู่สถาพรเจริญด้วยพระชนมายุอย่างไรเสียหม่อมฉันคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ขอให้มหาราชได้เดินตามริมฝั่งแม่น้ำไปจะมีเส้นทางเล็กๆเดินขึ้นไปที่เชิงเขาก็จะมีกษัตริย์สมมีฤาษีผู้เป็นแม่เป็นพ่อของหม่อมฉันตาบอดอยู่ตรงนั้นท่านจงไปบอกให้หรือถ้าท่านมีเมตตาบ้างจะแบกศพนี้ไปส่งให้ก็พอหม่อมฉันไม่เคยมีความโกรธเลยคนนี้ก็ใจอ่อนตั้งใจจะแบกไปส่งแต่นึกขึ้นมาได้ว่าไม่มีใครเห็นเป็นพยานมันเรื่องอะไรจะต้องเอาคนที่เรายิงตายนี่คืนไปส่งก็ทิ้งมันตรงนี้ใครจะมาเห็นเราตรงเนี้ยหนีไปซะเลยดีกว่าเมื่อกับคนขับรถชนเขาตายแล้วก็ขับหนีในขณะเดียวกันมีนางเทพธิดาที่อยู่ในป่านั้นเห็นก็ร้องตะหวาดขึ้นท่านอย่านึกว่าไม่มีใครเห็นที่รับสำหรับทำความชั่วของท่านไม่มีท่านยังจะไปมัวป้ายสีโทษให้แก่ผู้ใด พูดขึ้นมาพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ตกใจได้ยินแต่เสียงเสียงนั้นคือเสียงของแม่นั่นเองแต่ไม่ใช่แม่ชาตินี้แม่มาจากชาติก่อนนู้นคอยดูแลลูกเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าไม่มีใครที่จะเป็นห่วงลูกเนี่ยเท่ากับแม่ถึงแม้ว่าแม่จะตายไปแล้ววิญญาณนี่จะอยู่ณปรภพใดๆก็ตามถ้ามีโอกาสมีทิพย์อำนาจพอจะล่องลอยมาเนี่ยไม่มีอะไรผูกพันได้แม่จะคอยมาดูแลลูกสุดที่รักทุกยากลำบากจากไรนางเทพพระธิดาพระสุนทรีเนี่ยเป็นแม่ของสุวรรณสามมาเมื่อชาติก่อนก็ยังมีความคิดถึงลูกว่าลูกดีเหลือเกินลูกดีเหลือเกินเมื่อตายไปเป็นเทพธิดาแล้วก็คอยดูแลเมื่อเห็นลูกมาเกิดอยู่ในป่าเป็นลูกฤาษีก็คอยดูแลจ้ะทั้งนี้ก็ดีต่อแม่ในปัจจุบันนี้สุดท้ายพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยก็แบกศพนั้นกลับคืนไปหลังจากนั้นแม่และพ่อทั้งสองคนที่ตาบอดอธิษฐานใจแรงอธิษฐานนี่สำคัญมากนะอาตมาอยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายว่าผู้ใดทำคุณงามความดีไว้พร้อมไม่ต้องอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินตรงไหนผู้ที่มีศีลผู้ที่มีธรรมผู้ที่มีจิตใจมั่นคงในสมาธิผู้ที่ไม่เคยเบียดเบียนสร้างแต่คุณงามความดีเวลาใดท่านตกทุกข์ได้ยากอาภัพคับแค้นที่มุมโลกแต่ก็ตามท่านไม่ต้องไปนบหาเทวดาฟ้าดินอินพรหมที่ไหนมาช่วยให้อธิษฐานใจทางออกของชาวพุทธผู้เป็นกัลยาณปุถุชนเราจะเห็นได้ว่าในบรรดาทางพุทธศาสนามหาบุรุษบุคคลดีในพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่อ้อนวอนให้เทวดาผีสางที่ไหนมาช่วยแต่จะอธิษฐานใจว่าเราเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยทำความชั่วอันใดเลยเราทำแต่คุณงามความดีมาตลอดถ้าหากว่าความดีเรามีพอขอให้อาเพศเหตุภัยทุกทั้งหลายนี้จงสิ้นไปจงมีสิ่งที่มาช่วยเหลือเราเหมือนกับพ่อแม่ของสุวรรณสังทั้งสองคนมาจับลูกของตนเองตาบอดบอดคำมาลำพึงลำพังถึงลูกที่ดีที่งามเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อแม้ว่าตาของพ่อของแม่จะบอดไม่เคยเห็นหน้าลูกเองแต่ก็ได้ยินเสียงอันไพเราะของลูกอยู่ใกล้ๆตลอดปัดนี้ลูกจะตายแล้วลูกตายจากไปแล้วก็อธิษฐานใจว่าถ้าลูกสุวรรณสามเนี่ยเกิดมาไม่เคยทำความชั่วอะไรเลยเราทั้งสองผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่เคยทำความชั่วเคยทำแต่ประโยชน์ให้แก่โลกแก่สังคมไม่เคยเข็นฆ่าไม่เคยเบียดเบียนด้วยคุณงามความดีที่กระทำมาจงเป็นภาระวะปัจจัยขอให้แผลของสุวรรณสามหายสนิทให้มีชีวิตฟื้นคืนมาถ้าหากคุณงามความดีไม่พอก็จงตายทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อจะได้ไปเกิดใหม่สร้างคุณงามความดีใหม่ให้ความดีนี้มันพอตาบอดแรงอธิษฐานนั้นทำให้ตาของพ่อแม่ทั้งสองนี่ลืมขึ้นมามองเห็นอะไรตัวอะไรกลายเป็นตาดีและลูกนี่ก็ฟื้นขึ้นมาไม่ตายจากคอมแห่งลูกศรนั้นลักษณะเช่นนี้มันจะมีอยู่ในเรื่องตำรับตำราไปบ่อยแม้แต่เราในยุคปัจจุบันนี้ถ้าทำคุณงามความดีให้ถึงพร้อมเนี่ยเมื่อเราทำคุณงามความดีพร้อมแล้วมันจะให้ผลในจุดนั้นถึงเวลาคับขันจำเป็นจะมีคนมาช่วยจะมีอะไรต่ออะไรมาช่วยตัวอย่างและอย่างในโลกนี้มีให้เห็นมากของคนในยุคปัจจุบันเพราะเหตุแห่งคุณงามความดีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจะบอกว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานหนังเอตัมมังคารมุตตัมมังการที่ได้อุปถัมภ์อุปัฏฐานเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลเป็นคุณงามความดีอันสูงสุดของชีวิตวันนี้ลูกทั้งหลายที่กลับมาเนี่ยมาเลี้ยงมาอุปถัมภ์อุปัฏฐานมารับใช้มาช่วยเหลือคุณพ่อแล้วก็มาเลี้ยงใจพ่อมาเลี้ยงใจแม่ถึงแม้แม่ร่างกายนั้นจะแตกสลายไปแล้วแต่จิตใจที่เคยรักเคยห่วงลูกอยู่ต้องการที่สุดให้ลูกเป็นคนดีต้องการที่สุดให้ลูกเชื่อฟังต้องการที่สุดอยากจะเห็นลูกทำบุญอุทิศหาอย่างนี้นี่เป็นการเลี้ยงท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงกายนี่เลี้ยงไม่ยากไม่อยากได้ในผู้เฒ่าสำหรับในเรียง ขันเพิ่นมักน้องง่วงง่วงออกลูกกับแกงอ้อมได้ดีนี่ได้ของจะมักเอาใหม่ดีใจร้ายเลี้ยงกายผู้เฒ่าเลี้ยงไม่ยากกินกับบ่หลายสำนักเฒ่าๆนี่กินข้าวก็มาหม้อ2ยีมเท่านั้นก็อิ่มแล้วแต่เลี้ยงใจเนี่ยลำบากใจผู้เฒ่านี่เลี้ยงยากหน่อยนะใครมีพ่อมีแม่เฒ่าๆขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้บุญเราอยู่ใกล้กุศลคอยเลี้ยงท่านให้ดีๆแต่ก่อนท่านเป็นลูกเราเป็นลูกท่านแต่แก่เฒ่ามาแล้วท่านเหมือนลูกเราเครียดกับนายผู้เฒ่าบนเสด็จออยปานเล็กหน่อยครับเฒ่ามาแล้วใจเบาเครียดง่ายใจดีทอหมักฝ่ายใจหายทอหมักตูมพุ่นว่าร่างเฒ่าพุ่มปล่อยกลางคืนแต่ก่อนไกลหนาบ่ทันได้หลังกุมปล่อยตั้งแต่หลานตื่นมาลูกหลานเขาเมื่อยเขาเหวี่ยงเขาว่าทันตื่นทั้งผิดด่าแล้วจมมันจักมันนอนเอาบ้านเอาเมืองห่อแล้วมันที่นอนแนวใดว่าฉันมาเฒ่าส่งใดเจใดเพิ่นได้ยินเบิดเขานอนพอตื่นเขาเมื่อยไห้ลังเธอลูกตื่นมามันฝันไห้ตื่นว้อยเถ่าแล้วก็อยู่สมเถ่าแน่เขาว่ามีปากก็เอาไว้หย่ำหมากหย่ำหูกินซ้ายจะสู้ว่าสู้จมไรขันอยากจมเพียงบ่ไปบวชน้ำอยู่หูคนเครียดบาดนี่หันหน้าเขาฟ้าผลปัญญากรรมปัญญาเว้เหนื่อยมาเอาผู้ข่าไปเถินไปว่าอยากตายไปว่าลูกมันสั่งไปว่าเอาเลยบาดนี่อยากตายด้วยบาดเด็บน้ำตาไหลออกมาอีกแล้วบาปอีกแล้วลูกนั่นแต่ใครทำให้พ่อแม่ได้ร้องไห้อยากตายแล้วเตรียมบาปเตรียมตัวตกนรกให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากตกนรกฟังเทศแล้วกลับไปเอาขันห้าไปกราบมับมับเสร็จจากโอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยคอยมันตาบอดตาเจ้าเห็นหูเห็นเฮื้องมาจนปนิ่งหูจะความเลยแต่บ่เหตุบ่ทำอีกดอกดีโลดเศร้าอ่อนซอนเลยตาโตนรกก็ไม่ตกหลุมเนี่ยพ่อแม่นี่กอดลูกไม่นานหรอกถ้าเห็นลูกดีบ่กินก็อิ่มมือนั้นบ่กินเขาเลยถ้าเห็นลูกดีๆมาอิ่มในจิตในใจอิ่มไปหลายวันเพราะฉะนั้นเลี้ยงกายเลี้ยงไม่ยากแต่ระวังนะการเลี้ยงจิตเลี้ยงใจพ่อแม่ที่แก่เท่าจิตใจเปราะบางใจก็เท่าไปด้วยกายเถ่าเฮ็ดยังจังหน่อยกับเมื่อยใจก็เถ่าเฮ็ดอีกยังเถิดยังหน่อยเครียดชกงอกเครียดแซ่งแงคัดพาเขาคือเล็กหน่อยก็เป็นดึกเฮ็ดกินไหนป้อหันไปจะขาดยังจะปาดปีกปากต้องออยต้องเอาใจใส่ดีๆถ้าผู้ใดคอยประคับประคองเอาใจใส่พ่อแม่ดีๆได้บุญมากเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตกระกำลำบากผู้ที่ทำกับพ่อกับแม่ดีๆได้บุญหลายอาตมาจะขอยกตัวอย่างคนเนี่ยคุณโยมสมนึกที่นั่งเสื้อลายๆขับรถมาให้อาตมาขี่ทุกปันเนี่ยไม่ใช่อาตมามีรถนะที่ติดป้ายนิเพทพลารามนะอาจารย์ชนะคิดว่าอาตมามีรถอาตมาไม่มีรถรอกจะมีรถยังไงไม่มีเงินมีทองไปซื้อรถซื้อเรือแต่คุณโยมสมนึกเนี่ยลูกสาวแกดีซื้อรถให้พ่อคันใหม่ๆเอี่ยมๆ เงินสดเลยแล้วก็บอกพ่อเอ้ยเจ้าอย่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างเด้อให้เจ้าไปทำบุญทำบุญเพื่อข่อยแน่ข่อยนี่อยู่ไกลวัดไกลว่าไกลศาสนาลูกไปอยู่เมืองนอกสวิตเซอร์แลนด์โอ้ยดีใจยังไงซื้อมาใหม่ๆมาหาอาตมาปวารณาอาตมาสงสัยว่าเอ๊ะเท่านี้เราบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างบ่มากราบอาตมาว่าผมสิไปส่งอาจารย์สิไปเทศไสบอกจะไปไกลปันที่ก็สิพาไปอาตมาก็ได้แต่อนุโมทนายิ้มยิ้มแต่คิดว่าถ้าจะมามัวไปส่งเราอยู่เนี่ยจะไปทำอยู่ทำกินอะไรเราได้เห็นเวียกอย่างบ่สุดท้ายก็ถามแล้วก็รู้ลูกดีที่ลูกดีนี่ดีย้อนอย่างดีย้อนเล่าก็ดีน้ำเมย์เล่ายอมสมนึกเนี่ยเคยเล่าเรื่องให้ฟังว่าแต่ก่อนอยู่เมืองพลนู่นบ้านนอกทุกๆจะยากแห้งแล้งแม่ก็มีลูกชายมีลูกสาวบ่ลูกสาวหลายๆคนโดยเฉพาะพี่สาวให้แม่บอกสิกนิกบอกเสร็จแน่พูดกระแทกแดกดันพอแม่ให้มรดกน้อยแม่นี่โกรธเคืองบางครั้งก็ร้องไห้พูดกระแทกแดกดันส่วนโยมสมฤทธิ์เป็นลูกชายล่าไปเล่นสาวมากลางคืนไปเล่นสาวมากลางคืนแม่จมปวดแอวเด้เจ็บเคียงเด้ปวดขาเด้ลูกชายที่แทนที่จะนอนไปเที่ยวสาวไปเล่นสาวกลางคืน ก่อนที่จะนอนแม่บ่นปวดหลังปวดเอวเจ็บเขียงเจ็บบ่าก็มาบีบมานวดให้แม่มาบีบหลังบีบเอวมาเหยียบขาเหยียบแข้งมานวดให้แม่ซะก่อนจึงนอนไปเล่นสาวมาเด็กๆได้ยินเสียงแม่บ่นก็มาบีบมานวดแม่ก็เลยบอกว่าหลาเอ้ยแม่สิให้พ่อเด้อให้เจ้าได้เมียผู้หูได้โสผู้ดีให้เจ้าห่างเจ้ามีใหญ่มากให้ได้ลูกผู้จบผู้งามคือเจ้าเป็นลูกแม่ถ้าเบิ่งเด้อเอ่ยเจ้าว่านั้นมันเว้าให้แม่จังสั่นจังสีมันสิทุกข์มันสิยากมันสิลำบากมันสิบ่พออยู่บ่พอกินคนโบราณบอกว่าความปากพ่อแม่นี่นักเกิงทรณีผู้ใดย่อแย่งนบหากสิดีเมื่อนาอย่าได้ว่าจาตาสองเขือน้ำตาลังบาปทอฝ่าเวรกรรมทอแห่งดินปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อแกเจริญเติบโตมามีเมียมีลูกมีแต่ลูกดีๆส่วนพี่สาวนั้นทุกข์ลงทุกข์ลงมีลูกก็ไม่ได้ดังตัวมีผัวก็ไม่ได้ดังใจมีเงินมาเท่าใดผัวก็ไปเล่นไพ่เล่นไฮโลเบิร์ตทรัพย์สินสมบัติเบิร์ตสัมบ่นำเจ้าของก็เล่นเป็นตึงน้ำกันเอกมาทุกข์ยากแกบอกว่าทั้งถูกทั้งนั่นตายพร้อมประสันอายุยืนอย่างกระดาษแต่จ้อยๆน้องชายเห็นเวลาใดให้ทีละเป็นพันสองพันสงสารพี่สาวเอาไปเล่นไพ่เล่นให้โลลูกเล่ากับบดีอีกคือกันอันนี้สำคัญมากใครอยากจะได้บุญนะได้บุญที่มองเห็นชัดๆเนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีๆเลี้ยงจิตเลี้ยงใจแล้วคุณโยมสมนึกนี่จะเป็นบุคคลที่น่าเล่าถึงเป็นตัวอย่างแต่ก่อนมานั้นเป็นเพชฌฆาตฆ่างัวฆ่าควายเนี่ยวันละ3ตัว4ตัววันละ5ตัวก็มีแดงเถื่อบางทีหลับคาเขืองเลยกินนิ้วกินแดงซ้อยมาค่ำข้าวกับปั่นนี่มอมหลดหลับก่อยซ้อยแซเหล้าขาวเทมาเต็มแก้วกินซ้อยแซเป็นคนฆ่างัวฆ่าควายขายเลี้ยงลูกเลี้ยงตังต่อมารู้จักศีลรู้จักธรรมทุกวันนี้ให้ตัวละล้านตัวละ10ล้านแกก็ไม่ขาดแต่นี้เลิกมดมาอยู่ก็จะมาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมดตัวแดงแมงตัวน้อยเลิกมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่ที่บ้านมีรถ10ล้อ 3-4 คันมีลานมันมีอะไรเลิกกิจการเมื่อกี้มายังรถยังเหล้ามาตำทางมอบให้ลูกให้หลานตนเองมาอยู่วัดเพื่อนหลังยังไงบ่อยู่มานอนอยู่ใต้ตารางศาลาในกฎนวัตมาเพราะเป็นปีเดียวด้วยนี่มาเป็น2ปีแล้วไปไหนก็ไปด้วยไปอยู่บ้านก็ไม่ได้ถึง 2-3 วันก็มวนขึ้นมาอยู่วัดเพื่อนเขามีรถ10ล้อ3คัน4คันมีอะไรแต่นี่แกบอกว่าโอ้ยดูตนสาดจะเป็นเขาถูกเขาก็อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนตัวเด้คือสบายแถวเอ้ยคนหัวจะควมไปประสันไปนอนอยู่วัดเจริญสมาธิภาวนาสบายตายไปแล้วหาบไปนำบ่ได้เพราะปานก่อนขี่เคยค้างด้วยหมู่โตห้ากันตีนเห็นยังละมาบางคนมีรถ10ล้อเพื่อนกันใน4คัน5คันนี่ท่วมหัวเป็นทุกข์นี่แต่สิบ่ตายเท่านั้นเพราะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงทางจิตทางใจพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกข้าจะเกวลาเอกจิตตะสมายุตตาละหุโซวัตเตคโนชีวิตทั้งชีวิตอัตภาพพร้อมทั้งความสุขความทุกข์ทั้งหมดล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวถ้าอยากจะให้มันดีมันมีความสุขก็จัดการกับจิตกับใจให้มันดีๆทำบุญก็ทำให้มันเป็นบุญดีๆทอดกฐินทุกปีมาปีที่แล้วก็ทอดกฐินปีนี้ก็ทอดกฐินแล้วกฐินของคุณโยมสมนึกกับใหม่มีหนังใหม่มีหม้อลำใหม่ค่ะสัตว์ชีวิตโอ้ยกฐินกระจอกขวบบ่ไปบ่ไปกระยาหมูก็มีอยู่หมูดีก็มีแน่นี่ดีดูดีชั่วดูชั่วเอาผ้าปลาเมื่อกี้มาทอดผ้าปลาแสน40,000กว่าบาทมันมีหนังมันมีหมอลำมันมียังมาทอด2ชั่วโมงให้กินข้าวกินปลาที่วัดเสร็จกลับพาลูกพาเต้ากลับอันนี้คือสัตตบุรุษผู้ฉลาดถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้เพราะนั้นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เมียให้ลูกให้พ่อให้แม่ให้ใครต่อใครก็ตามถือว่าเป็นการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเลี้ยงกายเลี้ยงใจสุดท้ายลูกเต้าก็ได้บุญได้กุศลได้เป็นมงคลในการกระทำ อาตมาจึงนึกชื่นชมยินดีวัดเมื่อไหร่บ้านเราเมืองเราจะมีคนอย่างที่อาจารย์ชนะธรรมอยู่อย่างนี้อยากจะให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองแก่ศาสนาพี่น้องทั้งหลายเอ่ยเดี๋ยวนี้ศาสนาของเราเนี่ยกำลังจะล้มละลาย1วัดวาอารามอันเป็นศาสนสถานเดี๋ยวนี้เกือบจะล้มละลายไม่มีลักษณะแห่งบุญยสถานไปดูเถิดวัดใหญ่ๆดังๆระดับวัดหลวงก็ตามเวลาเอาบุญขึ้นมาเนี่ยไปดูเถิดมันไม่เท่ากับบุญบ้านของอาจารย์ชนะนี้บุญนี้จะเป็นบรรยากาศแห่งบุญกว่านั้นเป็นหมื่นๆครั้งวัดใหญ่ๆเป็นวัดหลวงวัดอะไรก็ตามพอมีบุญมีเมิดมีทั้งนั้งมีทั้งหมอลำชิ่งหมอลำโชว์อะไรมีปั๊บสารพัดอย่างนี่เป็นบรรยากาศแห่งบุญเลยยิ่งไปกว่านั้นมอมเมาจิตใจลูกหลานให้มันสูญเสียเชื่อมั่นถือว่าอันนี้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเมื่อกี้อาจารย์ชนะอยากจะให้อาตมาพูดถึงเรื่องการทำบุญที่ถูกต้องคนโบราณของเราพูดไว้คำหนึ่งว่าสุขนสุกินเข่าห้าสาสังมาตางกันเนาะสุขนสุอาบน้ำสังมาเกียนลืนกันเดเนาะแท้เขาก็กินเข่าเพื่อกันเมื่ออากาศก็กินเข่าเขาเบายุ่ยเมื่อวันนอนก็กินเข่าเบายุ่ยไปสีสงข้ามกินเข่าเบาเนาะไก่เส้นไก่อุซ่ามาอยู่บ้านข้าวคำเพี้ยผู้ด่าประวัติให้มองเป็นอาหารตาได้เป็นเตอร์ประวัติเพราะว่าอีกเนี่ยนึงจังหวะสุขนสุกินเข่าผ้าสาสังมาตามกันเนาะสุขนสุอาบน้ำสังมาเกี่ยงลื่นกันอาบน้ำเหมือนกันแต่มันเกลี้ยงไม่เหมือนกันทำบุญเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอาจารย์ชนะก็ทำบุญคนอื่นก็ทำบุญคอยดูสิข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้างถึงเวลาที่เราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลบ้านเราเรียกว่าแจกข้าวบ้านอากาศเท่าเนี่ยมันน้อยกว่าหาหกกองบุญที่จะแจกข้าวเอาบุญแจกข้าวได้ละที่นี่จ้างหนังมาลดกองจอหนึ่งพอมือหนีเบิ่งเฮือนนี่อีก 3-4-5 วันไปดูอีกบ้านหนึ่งอีก5วันไปดูอีกบ้านหนึ่งเคิร์กพร้อมเคิร์กเวียกเคิร์กงานไปเบิ่งเลยอยากนอนแล้วมันเป็นบุญหรือไม่แล้วก็พากันทุกข์กันยากพี่น้องคนไทยเราโอ้ยแต่เฮาบ่มีบุญพะว่าเลยพากันทุกข์กันยากว่าซั่นบ่มีบุญนั่นได้ล่ะเอาบุญหลายกว่าดอกกระเดียพวกเจ็กพวกแก้วเขาเจ้าห่างมีดีใดเขาเจ้าบ่ได้มาเอาบุญดูปานเฮานี้แต่ว่าเขาเจ้าเอาถึกพี่น้องชาวจีนก็แจกข้าวคือกันทําบุญอุทิศเหมือนกันวันเช้งเม้งวันเช้งเม้งนั่นน่ะเขาเป็นว่าภาษาบ้านเฮาว่าเมื่อบุญแจกเขาเขาเจ้าแจกเขาเจ็กพร้อมกันมัดประเทศเอาวันเดียวกันเสร็จอย่างอำเภออากาศของเราอย่างจังหวัดสกลนครของเราเนี่ยถึงวันเช้งเม้งพี่น้องชาวจีนเขาทำบุญมัดทุกคนเลยไม่ใช่ทำครั้งเดียวเสร็จแต่เฮาเนี่ยแล้วแจกเขาเธอเดียวแล้วแล้วเลยโอ้ยแจกของให้เราแล้วสบายหนังกระจอบักไงมอลำกระยางมวนขาคุ้ยคนอีกสองโตสบายไปหนาไปหื้อแล้วเลยพี่น้องชาวจีนเขาแจกข้าวทุกปีทำบุญที่ส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานคนรักคนที่พออกพอใจเขาเรียกว่าวันเช้งเม้งวันเช้งเม้งนี่พากันทำมดพร้อมกันวันเดียวแล้วเลยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเคิร์กเวียกเคิร์กงานหลายเถื่ออาตมานี่พูดอยู่บ่อยๆต่อไปอยากจะชวนพวกเราห่อนย่ามแจกเขาเขากันหน้าปลาขึ้นบ้านไปหาส่วนกันเขาหุ่นนะผู้ใดแน่ผัวตายเมียตายลูกตายไปเขาหุ่นกันเรื่องเฮาไปสันแจกเขาเอามือเดียวมันเลี้ยวรถประหยัดเวลาแล้วทำบุญให้มันถูกบุญเงินทองก็ไม่ต้องเสียหายหลายอันนี้แจกเขาในเบิ้ลเงินละให้หลายอาตมาเนี่ยพูดไว้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแม้ตนเองตายเดี๋ยวนี้บอกข้าบอกเนรไว้เป็นประจำเทศไว้ในเทปบันทึกไว้อีกเล่าไว้วันละนิดก่อนชีวิตอัสดงบอกไว้เรียบร้อยแล้วถ้าจะมาตายปั๊บลูกศิษย์ลูกหาไปเปิดหาก็ครบตายปั๊บฟื้นมืออึดพากันเอามาขนมาสวดมาริกาบังสกุลได้เบิดทุกคนละพากันสวดเผาลงไปอย่าให้ใครบ้านยากน้ำเด้อบ่ได้ยากเลยเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วยังก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามธรรมดาให้มันเสร็จเพราะว่ายังไงนี่เราก็ได้ทำบุญไปแล้วเหลือละบุญนี่เฮ็ดไว้นี่ขันติวัดเป็นตนเป็นโตว่ามีบุญไว้เพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องทำบุญอุทิศหามูเจ้าอยากทำก็ทำบออยากทำบอเป็นยังข่อยพอแล้วบุญทำไปเยอะตายวินาทีนี้ก็พอใจที่จะตายเพราะเราได้สั่งสมคุณงามความดีไว้พร้อม เตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมตายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้อยู่อย่างเป็นผู้พร้อมทุกอย่างที่จะอยู่ที่จะไปที่จะเป็นที่จะตายเฮ้ยบริยานยังมันพร้อมเลยดิข้าวละหันหนึ่งหลายบริยานตายบออยากตายพร้อมแล้วก็บออยากอยู่พร้อมนั่งร้องเพลงสบายบทเพลงแห่งพระอรหันต์